tych. Na przykład Samsung 50 cali za 1590, Sony 4K, Android teraz taniej o 1000 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów, Media Expert, prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskich Radia, niedziela, 22 grudnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim prezydent o ustawach dyscyplinujących sędziów i apelu Komisji Europejskiej. Nocny pościg w okolicach Serocka na Mazowszu. Dwóch policjantów trafiło do szpitala. Powiemy też o przedświątecznej pomocy dla Polaków na Kresach. Ustawa dyscyplinująca sędziów przyjęta przez Sejm jest potrzebna, mówi prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla TVP Info. Przypomniał, że wciąż trwa proces legislacyjny. Przepisami zajmie się teraz Senat. Według prezydenta przez brak reformy sądownictwa Polacy nie mają zaufania do sądów. Jeżeli mówimy o tym, że ludzie nie mają zaufania do sędziów, do wymiaru sprawiedliwości w Polsce, do sądów, jeżeli ludzie mówią, że nie ma w Polsce sprawiedliwości, że sądy działają źle, to właśnie przede wszystkim przez takie sytuacje, kiedy widzą bezkarność sędziów, kiedy widzą, że sędziowie są kimś, kto jest postawiony, zawieszony ponad prawem, że oni się uważają za takich, którzy są ponad prawem, że oni sobie mogą robić co chcą, orzekać jak chcą. O wstrzymanie prac nad ustawą dyscyplinującą sędziów zaapelowała Komisja Europejska. List w tej sprawie m.in. do Andrzeja Dudy wysłała wiceprzewodnicząca Komisji Vera Jourova. Jak zwrócił uwagę prezydent, Bruksela jednocześnie podkreśla, że państwa członkowskie mają prawo same regulować sposób organizacji swojego wymiaru sprawiedliwości. Bardzo dobrze, że pani przewodnicząca akcentuje tą ostatnią kwestię, bo ona jest faktycznie istotna i cieszę się, że wreszcie w Komisji Europejskiej zaczęto ten element ważny dostrzegać. Natomiast właśnie dlatego w polskim parlamencie trwa praca nad tym i nie jest tak, że nie ma żadnych poprawek, nie jest tak, że nie ma żadnych zmian, nie jest tak, że nie ma dyskusji. Ustawą dyscyplinującą sędziów, którą posłowie przyjęli w piątek, senatorowie powinni zająć się w ciągu 30 dni. Dwóch policjantów zostało rannych podczas nocnego pościgu w okolicach Serocka na Mazowszu. Funkcjonariusze ucierpieli podczas zderzenia z samochodem ściganego, informuje Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej. Po północy w okolicach Serocka policyjny patrol z Legionowa próbował